this content. Watch on the east, heading west, what knows? It's clues combined, so the cul-de-sac echoes. With a frail disappointing humanity. It's never a wrinkle of authenticity. Welcome to the edge of the world. Welcome to the edge of the world. Good luck, Miss American Girl. Welcome to the edge of the world. Now I'm looking for profits on principles. Don't think of it so. Please wake up and come on. No to dzisiaj mamy taki zestaw nie najnowszych artystów, nie najmłodszych, nie debiutantów. Tutaj lata 80. Front, połowa lat 80. to początek. No i jak słychać, chyba w muzyce nadal odrobinę tych lat 80. jest. Frontline Assembly. A teraz zespół, który ma podobny rocznik, nazywają się The Lemonheads. 86 rok, rok założenia i też muzyka, która brzmi znajomo. Mówiłem, że będą krótkie utwory dzisiaj, że będzie mnóstwo tematów, które poruszymy i sporo nazw, które się znajdą. Lemonheads. Założony zespół w 86 roku. Po 10-11 latach działalność została zakończona, ale wznowiona. I od roku 2005 znowu nagrywają płyty. Tych płyt do dziś nagrali około 10 na tej najnowszej. Poza utworami, które nawiązują do tego, co zwykle prezentowali, czyli taki koledżowy, punkrockowy, alternatywny rock, jest jeszcze taka oto niespodzianka. Oh, the towers of Ivory. crumbling, and the swallows have sharpened their beaks. This is the time of our great undoing. This is the time. And the candle that gutters on your lips. Well, now sorrow, it comes a stealing. And I'll cry, girl, but I'll come running straight to you. For I am captured. The sky will throw thunderbolts and sparks straight at you, but I'll come running straight to you, but I'll come running one more. And the saints, they're all drunk and howling at the moon. And chariots of angels are colliding. Well, I'll run, babe, but I'll come running straight to you. For I am captured straight. Tutaj cały album jest albumem coverowym. Jest i The Eagles, jest Yola Tengo, jest Lucinda Williams i jest Nick Cave and the Bad Seeds, ale w ogóle nie słychać. No dobrze, jeżeli znamy jakiś utwór na pamięć, no to tak. W ogóle nie słychać, że jest to album coverowy. Lemonheads, wprost ze Stanów Zjednoczonych. A teraz delikatna, bardzo delikatna zmiana klimatu. French for Rabbits. Wprost z Nowej Zelandii, szepczący dream pop, tak piszą o swojej muzyce. Rok założenia 2012 i któraś już płyta z kolei po raz kolejny też pojawiają się w mikrokosmosie. Piękny początek ładnej płyty The Weight of Melted Snow. A gdzież on się podział, ten śnieg? To odrobinę, dobrze, już. Ludwają. Myślę, że osoba znana, osobistość dla niektórych nawet. Na nowej płycie, którą myślę, że też poznali Państwo na antenie Trójki, jest jeden utwór, który szczególnie zwrócił moją uwagę, a to dlatego, że pojawia się tam gościnnie ukochana Cat Power. Oh, it seems hard to believe it's still you. I'm talking about, yes, wherever I start, I end up with you. And I know for a fact, yeah, it's got little to do with the stranger I see. It's just that I miss who I used to be. So I walk away and pretend it's not you that I'm running from. Just when I think that I'm free, I bump into you.

spodobało się. Ten artysta pojawia się po raz pierwszy w Mikrokosmosie, choć nie jest to jego pierwszy album. Nawet nie wiem, jak się czyta jego pseudonim, albo jej, nawet tak patrzę na zdjęcie. Josin, trudno powiedzieć. W każdym razie muzyka pochodzi z Niemiec i wydaje mi się odrobinę magiczna. Teraz będzie magiczny głos Marisa Nadler. Zwykle, kiedy słucha się Marisy Nadler, jej utwory są takie surowe. Pojawia się głos, pojawia się gitara i jest to raczej opowiadanie historii snucie. Chyba dobrze będzie pasować to słowo, snucie historii Marisa Nadler. A tutaj utwór rozbudowany bardzo ładnie przez zespół Mercury Rev, bo wróciłem do tego albumu poświęconego Bobby Gentry. No i jej głos wydaje się taki bardziej magiczny, taki pełniejszy. Bardzo ładny, ale najważniejszym utworem, i to nie tylko patrząc na imię i nazwisko artystki, najważniejszym utworem dla mnie jest to oto nagranie. Nosi tytuł Big Boss Man, a gościnnie tym razem występuje jedyna niepowtarzalna Hope Sandoval. Big Boss Man, can you hear me when I call? Big Boss Man, can you hear me when I call? Oh, you ain't so big, you're just tall, that's all. You got me working, boss man, working round the clock. I want me a drink of water, but you won't let me stop. Big boss man, can you hear me when I call? Chyba ten sezon artystów, których już znamy. Tak należałoby podsumować dzisiejszą audycję. Hope Sandoval, jakież niezwykłe wykonanie. Big Boss Man z repertuaru Bobby Gentry i zresztą cała płyta brzmi fantastycznie. Tak jak mówiłem na początku, ani trochę tej muzyki country tu nie słychać. A przecież pamiętajmy, Bobby Gentry była jedną z pierwszych artystek, a może nawet pierwszą, która artystek country, która sama pisała swoje utwory. Połowa lat 60. Niesamowite ta muzyka dzisiaj brzmi wyjątkowo. Guided by Voices. Wracamy do tego albumu, do tego zespołu i do kolejnego albumu tego amerykańskiego zespołu. Zespołu, który znowu nie najmłodszy, zdecydowanie nie. 1983 to rok założenia. Do dziś albumów całkiem sporo. Najnowsza płyta właśnie się pojawiła. Posłuchajmy. Oh, mimo tego zadzioru bardzo, bardzo przyjemna nowa płyta Guided by Voices. Wracamy za moment, a za moment chyba najmłodszy zespół w dzisiejszym zestawieniu, bo zaledwie 10-letni. Nazywają się Set the Whale, ale to za 38 sekund. Autopromocja. Hey, it's Ellen Page here, and I'm so fortunate to be on Pop Culture ABC having a wonderful conversation. Za główną rolę w filmie Juno była nominowana do Oscara. Zagrała też między innymi w Incepcji, ale także w grze Beyond Dwie Dusze. Wkrótce zobaczymy ją w serialu The Umbrella Academy. Please, please check out The Umbrella Academy on Netflix. It comes out February 15th. Ellen Page będzie gościem ABC Popkultury. Zestaw powiększony. W niedzielę, tuż po 12. Zapraszam, Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. Klik, klik, klik, klik. Wprost z Vancouver w Kanadzie. Set the Whale. Zwycięzca nagrody Juno Awards. No i zespół założony przez Bena Worcestera i Tylera Bancrofta. Założony w 2007 roku. Ładne, ładne. Kolejna płyta w dyskografii. No i na niej nie tylko to jedno ważne nagranie. Takich utworów w środku, których powinniśmy posłuchać zdecydowanie więcej. Cascadia. Tytuł płyty. Cloud Nothings dzisiaj występuje w Warszawie. Jak będzie, mam nadzieję, że dadzą Państwo znać. W 10 latach istnienia Cloud Nothings przyjeżdżają po raz pierwszy do Polski. Wystąpią dzisiaj w warszawskim klubie Pogłos na Burakowskiej. Ktoś napisał, spodobało mi się, mam nadzieję, że Państwa też rozśmieszę. Ktoś napisał przy okazji recenzji, a w zasadzie zapowiedzi koncertu. Cloud Nothings jest przykładem tego, jak powinna brzmieć muzyka rockowa. Piaszczysta, żwawa i niestrudzona. Bardzo mi się to podoba. Świetny pomysł i świetny pomysł chyba, żeby pójść na koncert. Wiem, że bilety, druga pula jeszcze jest, więc to ostatnia szansa, żeby się wybrać. Zresztą koncert dzisiaj o godzinie około 20. Może znajdę tutaj przy okazji. Tak, godzina 20 dzisiaj. Cloud Nothings. Zostały mi dwa nagrania. Pierwsze z nich wykonuje zespół Dear Tick, który zaprezentuje nam country, które nie jest country, a brzmi znajomo. Well, I'm too old to know that I'm too young to stop. Frustration low. for my old lady. Tu stawiamy kropkę i to już nie pierwsza, ale przedostatnia kropka w dzisiejszym mikrokosmosie. Zostawiam Państwa z niesamowitym utworem z filmu napisanym do filmu Roma. No i w roli głównej Asaf Avidan. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Between these hands, there is a silence, light as a baby, light as a baby, born without breath. There is a darkness pruning my fingers, sure as a shadow, sure as a shadow, taking your place. Autopromocja. Subiektywna historia polskiego jazzu według Jazzpospolitej. Koncert przygotowany dla Filharmonii Szczecińskiej. Jazzpospolita, Atom String Quartet i soliści. Zapraszam na retransmisję drugiej części tego wydarzenia w Trójce w niedzielę od 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 lutego, jest 6:00. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki.